Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. El babu salisu. 3. bab. Risalede cüz vakı olup 3 bab olmuştur. Değil mi? Bu risale İmam bir gibi hazretlerinin yazmış olduğu bir risale. Bu 3 baptan 3. bab. Yani minel ebbabis selase elleti iştemelet er risaletu aleyha. Değil mi? Risalenin şamil olduğu 3 baptan 3. bab. Tamam. Veya şöyle minel ebbabis selaseti elleti hiye eczaur risalet. Risalenin cüzlerinden olan 3 cüzdür. 3 cüzden olan üçüncü bab. Ne hakkındadır? Fil i'rabi. Yani fi beyanil i'rabi. Fil i'rabi. İrab hakkında. İrab derken fi beyanil i'rabi. Fi beyani ahvalil i'rabi. İrabın hallerini beyan hakkındadır. İrab kelimesi i'rabe yoribi. İrab'dan ifal babından mastardır. Manası izah demektir. İzah açıklama. E'rabtuhu denir. Tamam mı? E'rabtuhu. Evet, onu irab ettim. Ne demek? Evdahtuhu. Onu izah ettim, açıkladım. Tabi o zaman hemzesi ne oluyor? Ta'diye için oluyor yani. Ta'diye. Tamam mı? Evet, ta'diye. Mu'rab. Mu'rab de ne olabilir? İsmi meful olabilir. İraplanmış. Mu'rab. Başka ne olabilir? İsmi mekan. İsmi mekan olabilir değil mi? فَاِنَّهُ صِفَةٌ لِسْمٍ يُوْجَدُ فِي الْاِعْرَابِ. Değil mi? İrab'ın kendisinde bulunduğu, yani kendisinde İrab'ın bulunduğu ismin bir sıfatıdır o. Değil mi? فَيَكُنُ مَحَلَّ اِضَحْ. İzah mahalli oluyor yani o. ضَرَبَ زَيْدُنْ. Murat, İraplanmış. İsmi aful da peki. Ve huve o, şimdi geçelim. İstilahta irab nedir? Şeyün ca'e minel amili. Şeyün, o bir şeydir. Yani tagayyurun, bir tagayyurdur ki ca'e minel amili. Yahsulu fi ahiril kelimeti bi sebebi vurudi ma'nen fi tilkel kelimeti evradehu el amilu. Tamam. Amilin irad ettiği, amilin getirdiği ve kelimede failiyet, mefuliyet, izafet gibi tabi fiillerde de ismi faili tam bir benzeyse benzeme sebebiyle kelimenin sonunda meydana gelen tegayyür, değişiklik. Şeyün bir şeydir. Evet. Câe minel amili. Amil tarafından gelmiştir. Şeyün dediğimiz zaman bu ne demek? Hareketün. Hareketün, ev harfun, ev hadfun yani. Harekedir, harftir, hazıftır. Câe geldi, kimden, neyden geliyor? Minel amili, amilden geliyor. Yani min gıbelil amili, amil tarafından geliyor. Bi sebebi taallukihi, taalluk etmesinden dolayı bil ma'muli ma'mule. Ma'mule taalluk ediyor. Niye? بتوارد المعاني المختلفة مختلف manaların tevarüz etmesiyle taalluk ediyor. Evil müşabehete tammeti ismi faili. Veyahut da ismi faile tam bir benzeyişle benzeme sebebiyle. Çünkü ismi faile tam bir benzeyişle benzediğinden dolayı fiili muzari mureb oluyor. Faaliyet, mefret, izafet manaları geldiğinden dolayı isim irabı almaya hak kazanıyor. Anlaşıldı? Evet, şeyün ca'e minel amili, amil tarafından gelen. Amil olmasa, amilin taalluku olmasa, darab olmasa, Zeyd'in sonuna ref niye gelsin? Ra'it olmasa, Zeyd'in sonuna nesb niye gelsin? Merartu bi Zeyd'indeki bağ olmadıktan sonra Zeyd'in sonuna cer. Niye gelecek? Değil mi? Öyle bir şey ki, şimdi ikinci sıfat geliyor, öyle bir şey ki, yahtelifu ihtilaf ediyor. Yahtelif, ihtilaf ediyor, değişikliğe uğruyor. Bihi, bihi, bihâre şeyi, o şey sebebiyle, yani bil hareketi, ev bil harfi, ev bil hazfi, o hazıf, o hareke, her şey değişikliğe uğruyor. Ahirul mu'rabi, mu'rabin sonu. Değil mi? Câe zeydun, râitu zeyden, meratib zeyd. Câe buhu, râitu ebâhu, meratib ebi. Yadribu, len yadribeh, lem yadrib. Peki. Mu'rabin ahirinin kendisiyle değişikliğe uğradığı ve amil tarafından gelmiş olan hareke, harf, hasfa, irab denir. Velehu. İrab için vardır. Velehu onun için, yani o irab için vardır. Ne vardır? Taksimatün, taksimler vardır. Kısımlara, bölümlere ayrılması vardır. Erbaatün, dört tane. Bil istikra. Araştırılmış. Mütedahiletün. Tamam mı? Birbirine duhul eden. Birbirine giren. Tamam. Birbirine mütedahil. Evet. Birbirinin içine giren yani. Birbirine hariç değil yani. Ha. Yani bazı kısımlar diğer bazı kısımlara giriyor itibarla yani. İtibar. Mesela diyorsun ki İrab bi hasebi zati vel hakika ondur. İrab bi hasebi zati vel hakika ondur. Damme fete kesre. Tamam. Vav ya vav ya elif nun. Hazful hareke. Hazful ahir hazful nun. Tamam. Peki bu damme fete kesre. Peki diyorsun ki İrab bi hasebi nev'i kaçtır? Dört. Ref, nas, cer, cezi. Bunların içinde zamme fete kesre yok mu yani? Vav ya elif yok mu? Var. İçinde. İrabbi hasebi mahal. Dokuzdur diyor. Dokuz dediğinde bu İrabbi hasebi zatül hakikattekiler orada yok mu? Var yani. İsmi fırdı musarif. Biddam ve terefan. Vel fetati nasben. Kesedi cerra. Anlaşıldı. Peki. Mütedahiletün, birbirine mütedahil, birbirine girmiş. Geçmiş yani. Yani yedhulu giriyor. Aksamu ba'dıha fi aksamil ahire. Diğerinin kısımların içine giriyor yani. Ha. Tamam. Yani itibar farkı var yani. Hepsi aynıdır yani. Ha. Neden bahsediyoruz? Zamme feta kesre. Vav ya elif nun. Hasbülerik. Bunlar hepsi diğer kısımda itibar farkıdır. Biri bihasebi zat ve hakikat diyeceğiz. Bihasebi mahal, bihasebi nev'i, bihasebi sıfat. Tamam? Evet. Et-taksimul evvelu, birinci taksime gelince, mine taksimatil erba, dört taksimden birinci, bihasebi zati vel hakikati. İrab, zat itibariyle, hakikat itibariyle, İrab denen şey nedir? Fenegulu biz diyoruz. Fenegulu biz diyoruz. Hüve o irab imma hareketün ev harfun ev hazfun. Harekedir, harftir, hazftir. Vel hareketü selâsetün, hareke üç tanedir. Dammetün ve fethetün ve kesretün. Nahv. Câeni zeydun. Misalun liddamme. Dammenin örneği. Ve râeytü zeyden. Ve râeytü zeyden. Evet. Misalun lilfethetih. Fethaya örnek. Ve merartu. Ve merartu bi zeydin. Misalun il kesrati, bu da kesrenin örneğidir. İraplarını yaparsın. Vel harfu erba'atun, harf bil istikra dörttür. İrab harfi. Vavun vav, birincisi vavun vav. Câe ebuhu ve elifun elif, râitu ebâhu, tamam. Ve yaun yah, nahu câeni ebuhu ve râitu ebâhu ve merartu bi ebihi. Ve nunun birden nundur. Nahu yadribani. Tamam. Ve hazfu, hazf selasetün üçtür. Hazful hareketi. Nahu lem yadrib. Ve hazful ahiri. Ahir nahu lem yagzü. Ve hazful nunni. Nunun hasbı nahu lem yadriba. Fel mecmu'u. Bunların tamamı. Yani fe mecmu'u zatil i'rab. Ellezi vucide fil istimal. İstimalde bulunan İrab'ın ta kendisi bunların hepsi kaçtır? Aşaratün ondur. Anlaşıldı? Peki. Ve taksimut sani. İkinci taksime gelince. Evet. Minet taksimat. Yani taksimlerden ikinci taksime gelince. Minel aksamil erba'il mütedahile. O dört kısımdan ikinci kısmına gelince. Bihasebil mahalli. Evet, bi hasebil mahalli. Yani taksimul irab, irabın taksimidir. Bi hasebi mahallihi ellezi vucide fihi minel esma'i vel ef'af. İsimlerde oluyor, fiillerde oluyor. Bu 10 tane irabın tezahür ettiği yerler yani. Tamam mı? Fehve o, yani mahallul irab, irab mahalline gelince imma ya irab olucudur. Neyle olucudur? Bil harekati el mahdati. La değil yani. Gayra muhtelitin bil hurufi ev bil hazbi. Hazıfla, harf ile karışmamış. Mahza harekeyle oluyor. İmma bil harekati el mahdati. Mahza harekelerle de. Dammetun, fethetun, kesretun gibi. Ev bil hurufi el mahdati. La. La bil hareke ve la bil hazıf. Yani hazıf yok. Ev bil harekat. Evet, harekat var. Ma'al hazıf. Hazıf ile beraber. Ev bil hurufi ma'al hazıf. Vel evvel. Gelelim birincisine. Yani evet. Ma o irab ki neyle olucu? Yekunu yani irab oluyor. Bil harekatil mahda. Mahda harekeyle olan irab. Tamam. Vel evvelü birincisi. Birincisi ne yani? Ma yekunu bil hareketil mahda. Tamam. Bil harekati ma yekunu bil harekatil mahda. Zeydun, Zeyden, Zeydin, Ahmedu, Ahmede, Ahmede, Müslimatun, Müslimatin, Müslimatin. Ha. İmma ya. Tammul i'rab. Ya i'rabı tamdır. Değil mi? İmma ya nedir? Tamul i'rab. İrabı tamdır. Yani imma ya bu el-i'rabu bil harekatil mahda sadece harekeyle olan bu i'rab evet imma ya tamul i'rabi ya i'rabı tamdır. Evet. İmma ya tamul i'rabi i'rabı tamdır. Evet, irabı tam neyle olucudur yani? Neyle irabı tam? Bil harekati selasi fil ahvali selasi yani ha. Üç halde üç hareke. Fil ref'i damme, fil nasbi fetha, fil cerri kesra. Tamam? Evet. Bil dammeti ref'an. Fi hali ref'i yani. Fi hali ref'i ref'alinde. Bunu şey yapabilirsin, mefulü fi yapabilirsin. Fi haleti ref halinde veyahut da hale kevni merfu'an. Merfu olduğu halde damme ile der. Vel fethati nasben. Nasb halinde fete. Vel kesre cerran cerra halinde kesre. Fehüve işte o. Yani tamul i'rabi bil harekat selasi fil ehvali selasi. Üç halde üç harekeyle olan irab tam nedir? El ismul mufradu. Mufrat isimdir. El ismullezi leyse bi müsennen ve la mecmu. Tamam mı? Leyse bi müsennen ve la mecmu. Leyse değil yani. Leyse müsennen ve la mecmu. Tesniye değil, cem'e değil yani. Tamam. Daha nedir? Vel cem'u cem'dir. Evet. Öyle cem ki el mükesseru. Yani mükesser cem. Yani, la yücmu bil vav ve nun. Vavununla cemilenmiyor yani. Ha. Vavununla cemilenmemiş. Ricalun, kütübün gibi. Yine la yücmu bil elif ve ta. Elif ta ile cemilenmiyor. Müslümanatun. Çünkü elif ta ile cemilenirse cem yönüne salim. Vavununla cemilenir. Cem müzekkeri salim. Yani onlar değil yani. Mükesser cem. Öyle ismi müfret ve cem mükesser ki el munsarifani. Herkes de munsariftir. Yani. Herkes munsarif. İsmi müfret munsarif. Cem'i mükesser. Kelime dersinde bunları çok yaptığımız için öyle çok durmuyorum. Yani. Artık iyice ne bellendi yani. Evet, bu el munsarifan ikisinin de sıfatıdır. Çünkü ismi müfret ve cem mükesser gayri munsarif oldukları zaman da yekun yarabuhuma nakıs. İrabları nakıs olurlar. Gayri munsarif olurlar. Örnek nahvu. Ca'e Kaybettim. Ca'ani raculun ve ricalun. El evvel ismin mufredun musarifun. Ve thani cem'un mükesserun musarifun. Merfu'un bi zammetin zahiratın. Ve ra'eytu raculen ve ricalen. El evvel raculen. İsmun mufredun musarifun. Mensubun bi fethatin zahiratın. Ve ricalen ricalen cem'un mükesserun musarifun. Mensubun bi fethatin. Ve merartu bi raculin ve ricalin. Tamam. El evvel racul. İsmun müfredun munsarifun mecrurun bilba ve alametu cerrihi el kesra el zahira fi ahirihi. Tamam. Rical cem'un mükesser munsarif mecrurun ve alametu cerrihi el kesra zahiratu fi ahirihi. Peki irabtan bu. Hareke-i mahza irabı tam ism müfred muzari cem kesem bu bir sayıyoruz değişmiyor çünkü ikisi de aynıdır. Şimdi gelelim ikincisine. Evet. Dedik ki ya irab tamdır hareke-i mahza ev veyahutsa yani ma yekunul i'rabu bil hareketil mahzati imma ya hazel i'rab tamul i'rab هَذَا تَمُّ الْإِعْرَابِ اَوْ نَاقِسُ الْإِعْرَابِ Yani يَكُنْ اَحْوَالُهُ ثَلَاثَ بِالْحَرَكَتَيْنِ بِالْحَرَكَتَيْنِ Bu da iki nevi olacak şimdi. İsmi şey, gayrimusallif olacak. Bir de cemmenle salim. بِالْحَرَكَتَيْنِ İki hareketi. İmmaya. İrab neyle olur? بِالْضَمَّةِ الرَّفْعَنْ رفع عند الضم والفتحة نصبا وجرا تمام فهو ناقص الإعراب بالحركتين المذكورتين شو ذكر ده إكي حركة إلى إعراب ناقص ولان غير المنصرف غير المنصرف النحو جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد أحمد أبد غير المنصرف مرفوع بضمة ظاهرة في آخر ورأيت أحمد منصوب بِفَتْحَةٍ ظَاهِرَةٍ فِي آخِرِهِ وَمَرَرْتُ بِأَحْمَدَ مَجْرُورٌ بِالْفَتْحَةِ الظَّاهِرَةِ فِي آخِرِهِ وَإِمَّا بِالضَّمَّةِ رَفْعًا وَالْكَسْرَةِ نَصْبًا وَجَرًّا رَفْعَ عَلَيْنَا الضَّمَّةِ نَصِبْ جَرَى عَلَيْنَا الْكَسْرَةِ وَهُوَ جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ مُؤَنَّث جَمْدِر أَوْلَ جَمْكِ السَّالِمُ جَمْعُ السَّالِمِ يعني الْجَمْعُ بِالْأَلِفِ وَالتَّاء دَسَ دَا güzeldir yani çünkü hepsinde müennes cem değil. Bazılarında müzekkerdir ama bakıyorsun elif tayla ne yapmış? Cemilenmiş yani. Merfu'un merfu'atun. Mesela müzekker layakıyla sıfat olduğu zaman da fa'ilat, mef'ulat müennes kalıpla cem'ileniyor yani. Ma cumi'a bil elifi ve ta yani. Evet ve ulu ulu lafzıdır. Ne atladım ya? Atladım. Ulu'ya nereden geçtim? Ulu'yla bir alakamız yok şimdi. Var mı? Ulu'yla bir alakamız yok. Nahu ca'e. Ca'etni müslimatun. Ca'eni müslimatun. Araya fasıla girdiği için ca'et de olur, ca'eni de olur. Ca'eni bana geldi müslimatun. Cem'u müennes salim. Merfu'un لأنه فاعل değil mi? لأنه faildir. Ve alamet-i ref'i azamet-i zahiret-i bi ahri. Ve ra'yt-i müslimatin müslimatin mensubun لأنه mef'ulun bi. Ve alamet-i nasbihi el-kesret-i zahiret-i bi ahri. Ve merart-i müslimatin müslimatin cemmen salim mecrurun bilba ve alamet-i cerrihi el-kesret-i zahiret-i bi ahri. Tamam. Ve sani ikincisi. Yani el mahallü sani şimdi. Evet. Birinci mahalli gördü. Birinci mahal bitti. Neydi birinci mahal? İsmi hareke-i mahla. Bu da tam irap, nakıs irap oluyor. Tam irap olan ismi fırat musul cümle kesemişler. Bir, nakıs irap iki çeşit oldu. Değil mi? İki hareket değişiyor çünkü. Nasbali fete, nasbali ve cerrali kesri olan var. Gayr-ı musarif, tüm mükesser, musarif. Ne? Üç tane. Ve sani ikincisi. الثاني ikincisi yani el nev'u thani ellezî yekunu bil hurufi mahzati mahza la bil hareketi ve la bil hazfi hazf ve harekenin olmadığı sadece irabın harf ile olduğu nev'e gelince eydan kema kâne kema vaka'a bil hareketil mahza hareketin mahzada vakı olduğu gibi imma ya tamul i'rabi ya irab tam olur neyle bil hurufi selaseti üç harf ile bil vavi vav ile ref'an ref halinde vel elif ile nasben ve ya ile evet vel elif ile nasben vel ya ile cerran fi haletil cer halinde fehüve o yani tamul i'rabi bil hurufi selaseti fil ahvali selase üç halde üç harf ref, vav, nasb, elif, cer, ya. El esma'u isimler. Evet. El esma. Fehâzen nev'u el esma'u. İsimlerdir. Öyleyiz. Es sittetü. E'dâduha sitte yani. Ha. Sayısı 6 tane. 6 tane isimdir. Evet. El mudafetü. Mudaf olan. Nereye? İlâ gayri ya'il mütekellim. Mütekellim yasından gayrisine muzaf olan. Niye? Mütekellim yasına muzaf olsa irab takdiri olur. Tamam. Öyle isimler ki öyle ne dedik ona? El esma'u sittetu el mudafetu ila gayri yani el mufradetu müfret. Yani tesniye cem olmayacak. Tesniye olursa tesniye olarak irablanır. Cem olursa cem olarak irablanır. El mükebberatu mükebbera. Dördüncü sıfat. Yani bunlar ismi tasvir olmayacak. İsmi tasvir olursa mesela Übeyyün, Übeyyen, Übeyyin. İrabı harekeyle oluyor. Tamam. Evet. Esma-i Sitte Mutella. Müfret mükebbere olan, mütekellim yasının gayrisine muzaf. Esma-i Sitte mu. Neydi onlar? Ebuhu, Ehuhu, Hamuha, Henuhu, Fu, Zumal. Zuh. Tamam. Ve imma ya da bu evet ve imma ya da bu yani el i'rabu bil hurufil mahda mahza harf ile olan bu i'rab el i'rabu bil hurufil mahda nakısul i'rabi i'rab nakıstır i'rab nakıs olur neyle bil harfeyn iki harf ile iki harf ile değişiyor bu iki harf imma ya bunun i'rabı imma ya bil vavi vav ile ref'an ref halinde vel ya'yı ya ile nasben ve cerran nasip cerrahinde ya ile. Yani elif terk edilmiş. Ha. Bu nevide elif yok. Fehüve yani ellezî yekûn kele cem'ül müzekkere es-sâlim. Cem'ül müzekkere sâlimdir. Evet. Vavnun yanunla cemilenen cemi. El cem'u bil vavi ve nuni el bil ya'yı ve nuni. Ve ulu lafzıdır. Sahipler demek. Zûnun lafzından olmayan cem'i. Ve işrûne lafzı ve ehevâtü. Bir de bunun kardeşleri var. 30 40 50 60 70 80 90 bunlar. Nahu. Ca'eni muslimune. Muslimune cem'u müzekker salim merfu'un. Li'ennehu fa'il. Fa'il olduğu için merfudur. Ve alamatu raf'ihi el vavu muslimune. Ve ulu malin ulu mülhakun bi cem'i müzekker salim merfu'un ve alamatu raf'ihi el vav ve 20 aydan mülhak bi cem'i müzekker salim cem'i müzekker salim mülhaktır merfu'un ve alamatu el vav tamam ve ra'aytu ben gördüm kimi gördüm müslimine müslümanları gördüm tamam ve uli malin ve 20 raculan ve marafi bi muslimina ve uli malin ve 20 evet irab neyle olur bil elifi elif ile ref'an ref halinde elif ile olur söyle ref halinde elif ne olur vav yok ref'an vel ya'i ya ile olur nasben ve cerran fe ve el müsenna bu da tesniye değil mi? Tesniyedir. Ve isnani, isnani kelimesi, isnetani, sintani. Ve kila, kila kelimesi, kilta da aynı şekilde. Tamam mı? Mudafen ila mudmerin. Bu da zamire muzaf oldu. Çünkü ismi zahire muzaf olsa, iz lev kâne mudaf ila mudherin, le kâne mu'raben bil harekâti takdiriye. Kiltel cennetiyle. Tamam mı? kilar raculeyni, kilar racule. Câe kilar raitu kilar raculeyni, meratibi kilar merfuun bi zammetin mukaddere, mensubun bi fethetin mukaddere, mecrurun bi kesratin mukaddere. Zamire muzaf olduğu zaman kilahuma merfuun bil elif, kileyhima mensubun bil ya, bi kileyhima mecrurun bil ya. Anlaşıldı? Tamam. Nahu ca'eni muslimani müsenna merfuun bil elif ve thnani ve kilahuma ve ra'aytu muslimeyni ve thneyni ve kileyhima ve merartu bi muslimeyni ve thneyni ve kileyhima. Nokta. Ve salisu üçüncüsü. Evet, üçüncüsü. Şimdi dedik ki irab irab bi hasebi mahal irab bi hasebi mahal. Evet. İrab bi hazm mal 9. Tabi 4 nev'e ayırdık onu. Değil mi? İrab bi hazm mal hareke mahsa, huruf mahsa dedik. Hareke mal hazır, huruf mal hazır. Şimdi üçüncüsü. Ve salisu, evet, üçüncüsüne gelince yani en nev'u lezi yekun i'rabuhu bil hareketi ma'al hazfi. Hem hareke hem hazf olan la yekun illa tammel i'rabi. Ancak irab tam olur, irab nakıs olmaz. Ve huve o üçüncü kısım kısmani iki kısımdır. Niye? Bi'itibarin mahzuf. Hasfedilen itibariyle. Çünkü hasfedilen hareke olur. Lem yadır. Rib. Hasfedilen. Ahirindeki illet harfi olur. Yermi. Lem yermi. Tamam mı? Mahzuf. Ya harekedir ya da ahirindeki illet harfi. Onun için iki kısımdır. Lianne mahzufehu. Çünkü onda hasfedilmiş olan imma hareketün kema fis sahih. Ahir harfi sahipte hareke hasfediyor. Evet harfun harfte kema fi mu'telli lam. Lamel fil illetli olan da yağzu, yermi, yakşa illet harfi hasfediliyor. Pek, pek. Fel evvelu birincisine gelince şimdi. Birincisi ne? Makane, makane mahzufu hareketen. Hasfedilen hareke olan. Değil mi? Ahirine hareke hasfediyor. Bu nedir? El fi'lül muzari'u fi'l muzari'dir. Ellezi öyle fi'l lem yattasıl bi ahirihi. Onun ahirine ittisal etmedi. Bitişmedi. Damirun damir bitişmedi. Ahirine damir. Ref zamiri neydi? Tesniyelerde elif. Yadribani tadribani. Yef'alani tef'alani. Cem-i müzekkerle de var. Yef'alune tef'alune. Müfret mennes muhatabada. Ya tef'aline. Peki zamir bitişmeyen yerler neresi? Yef'alu, tef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Ve huve sahihun. Ve huve vel halu enne zâlikel fi'il sahihun. Yani leyse fi ahiri harfu illa. Ahirinde illet harfi yoktur yani. Tamam. Feref'uhu. Feref'u hâzel muzâri' bu muzârinen ref'ali bil dammete dammeyle ve nasbuhu bil fethati ve cezmuhu cezim hali ise neyledir? بحذف الحركة حركة نحو يضرب ولن يضرب ولم يضرب يضرب فعل مضارع أبد فعل مضارع مرفوع نية لأنه لتجرده عن النواصب والجوازم var mı evvelde nasip cazim yok nevasıbı cevazı hali olduğu zaman ne oluyor merfu oluyor merfudur ve alametu rafi'i zammetu zahiratu fi ahirihi ve len yadribe len amilun nasibun yadribe fi'lun muzarin mensubun billen ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu fi ahirihi ve lem yadrib hakeda lem amilun cazimun cezmedici amildir yadrib fi'lun muzarin meczum meczumdur ve alametu cezmihi hazful hareketi fi ahirihi ahirinde hareke hasfedilmiş. والثاني ikincisi ha ikincisi neydi makane mahzufuhu harfe illetin mahzufu harfe illet olan el muzari'ul mezkur yine zikredilen fiil muzaridir değil mi zikredilen evet ha lemiz bi ahirihi damir merfu merfu zamiri bitişmeyendir tamam merfu tamam in kana ahiruhu harfe illetin vaven evyan ev elifen yani ahire vavdır, yadır, eliftir. Feref'uhu. Feref'uhu. Bir dammeti ve lakin takdiren yani. Ha. Damme ne yapmaz? Açığa çıkmaz. Yermi. Yağzu. Yakşa. merfu bi zammetin mukadderatin. Ve nasbuhu bil fethati nasb alif fetayladır. Ahiri elif olursa fetha da mukadderdir. Len yakşa. Ve cezmuhu cezm hali neyledir? Bi hasbil ahiri ahirindeki illet harfinin hasbiyledir. Nahvu yagzu fi'lun mudari'un merfu'un ve alametu ref'ihi el-zammetul mukadderatü. Dikkat et. El-zammetu el-mukadderatü. Tamam? Fi ahir. Ahirin mukadder zamme var. Yağzuvu idi. Velen yağzuve. Evet. Yağzuve. Fi'lun mudari'un. Naam. Mensubun billen. Len ile mensubtur. Ve alametu nasbihi el-fethatu zahiretu bi ahirin. Velen yağzu. فعل مضارع مجزوم بلام لم يلمزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة في آخره نعم والرابع dördüncüsü يعني ما يكون بالحرف مع الحذف حذف وحرف له يعني رفع حالinde نون نصب جزم حالinde de نون La yekunu illa naqisal i'rab. Bu da i'rab ancak naqis oluyor. Ve huve el fi'lul muzari'u. Bu fiil muzari'u. Ellezi ittasala bi ahi zamiru. Zamirun merfun. Merfu zamiri bitişmiş. Yef'alani. Tef'alani. Yef'alune. Tef'alune. Tef'aline. Evet. Öyle merfu zamiri. Gayrun nuni. Nunda mı? Yef'alne. Tef'alne. Mebnidir. Nun bitişti. Nun bitişti ama bu nun cem mühennes salim olur. Ondan sonra mübaşereten tekit nunu bitişmiş. Değil mi? Nun bitişti mi? O artık daha murap olmaz. Feraf'uhu ref'ali bin nunin nun ile ve nasbuhu ve cezmuhu evet bi hazfihi nunu hasbiyle nahvu yadribani yadribune tadribune tadribine yermiyani termiyani yermune termune termine fi'lun mudarun merfu'un naam ve alametu raf'ihi ennun fi ahirihi yadribani yadribune ne ولن يضربا لن يضربا يضربا فعل مضارع منصوب بلن لن ان منصوبtur وعلامه حذف النون سكوت النون تمام فلم يضربا aynı şekilde فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون فالمجموع öylese toplarsak fel mecmu'u hepsi yani فَمَجْمُوعُ أَكْسَامِ الْاِعْرَابِ بِحَسَبِ الْمَحَلِ Mahal itibariyle İrab kısımlarının hepsi tis'atün dokuzdur. Evet dokuzdur. Tamam. Dokuz. Evet. Toplayalım. Harekeyi mahzede ne var? İsmi müfret munsarif, cem-i kesser munsarif. Tamam. Harekeyi mahzede nakıs İrab'da ne var? Gayr-i munsarif. 2. Cemil Salim 3. Tamam. Ondan sonra geç. İkincisi. Huruf-u mahza. Esma-i Sitte-i Mutella. Tamam. Cemil Zekeri Salim ve Mülhekatı. Tamam. Tesniye. Tesniye ve Mülhekatı. 6 etti bak. Ondan sonra ahir harfi sayı oldu halde ahir merfuzun fiil müzari. Ahir harfi illet oldu halde ahir merfuzun ile bitişmeyen fiil müzari. Ahirine cem mühennesinden başka merfuzun ile bitişen fiil müzari. 9. Peki.